साईं ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। साईं रखवाला तेरा साईं ही सच्चाई है, साईं धन ही तो तेरी असली कमाई है। साईं ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार यही बात समझाई है, साईं के सिवाय हर चीज पराई है। साईं ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। साईं और देख अपनी दुनिया संवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार देके प्यार ले। साईं और देख अपनी दुनिया संवार ले, कितना सस्ता सौदा है ये प्यार देके प्यार ले। जिसने भी सच्चे दिल से आस लगाई है, साईं के करम ने उसकी आस बंधाई है। साईं ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है। भक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियां चलेगी इस सफर में बड़े जोर से। भक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियां चलेंगी इस सफर में बड़े जोर से। माना इन रास्तों में घोर कठिनाई है, लेकिन इन ठोकरों में बड़ी गहराई है। साईं ने जहां जहां भी जोत जलाई है, काली काली रात में भी रोशनी सी आई है।